Després d'arribar a tots nosaltres amb la seva música, pràcticament va ser l'any 2000 amb el single anomenat Yellow, els Coldplay ràpidament van esdevenir una de les millors bandes del nou mil·lenni. Aquí hem escoltat amb un dels seus grans èxits amb aquest Britpop i també una mica de rock que van acostar amb aquest quartet britànic a la bona música i a l'èxit internacional. Viva la vida ha estat el tema que hem escoltat en el dia d'avui. Seguirem a través de la capital de la música amb Rafael Corbí amb Calle París, Tienes que hacerlo por ti. Tienes que hacerlo por ti. Tienes que hacerlo por ti. Tienes que hacerlo por ti. Tú no te puedes rendir. Tienes que hacerlo por ti. tienes que hacerlo por ti. Calle París, una excel·lent informació, un pop rock, un duo de música espanyola que van debutar amb un interessant èxit l'any 2008, amb un estil que ens recordava molt en el seu moment a l'Oreja de Van Gogh. Patricia i Paul ens acompanyaven. Calle París, excel·lents. Grans èxits, publicat el 2001 de Javier Álvarez. Això és La Madre de Fabián. Casi nunca se tenía que aplicar. Ya le habían diseñado una vida singular. Por las noches en silencio, mientras estabas durmiendo, con aletas en los pies, que era un pez buceando por el mar. Dulce mar, dulce mar, sumérgeme en tu sal. Siempre echábamos carreras por los charcos del canal. Juego muy vulgar para la madre de Fabián. Nos juntábamos los viernes con la paga semanal. Todos íbamos al cine menos el pobre Fabián. En un internado inglés, su mamá le fue a meter. Sumérgeme en tu sus dos aletas y en el mar se sumergió. Lo encontraron a los días más inflado que un balón. Y su madre medio loca en un psiquiátrico ingresó. desde entonces a menudo. Cuando el sueño me ha vencido, con aletas en los pies, jugando con un pez, veo a veces a Fabián. Dulce mar, dulce mar, sumérgeme en tu sal. És un dels millors cantautors que han existit i que existeixen en l'actualitat en la música en castellà. Javier Álvarez ens aportava aquesta fantàstica peça que es deia La Madre de Fabián, un disc publicat l'any 2001 i que ens aportava els seus grans èxits. De Javier Álvarez passem a èxits del 2008, Jonas Brothers. Un dels grans èxits als Estats Units aquell any va ser la cançó anomenada Burn It Up, que ara mateix escoltarem tots plegats. Viatgi en un tren a través de la nit, deixant se llevar per lo tric-trac. La lluna apareix en la seua rialla i es posa a jugar en lo soldadet. Serpentejant la muntanya camine majestuós i ben pentinat. Tambors de guerra ressonen sobre els esquadrons a l'horitzó. Trinxera veu la pluja de ferro i recorde a la manda lo soldadet. Dispara el fusill al temps que es pregunte quin himne és aquest, quin himne és aquest. I una bala de matinada li frega la galta dolorosament. Tambors d'incertesa ressonin sobre els esquadrons l'horitzó. M'acoixa, lo tornen a casa, li pengen medalles, li diuen l'heroi. I allà a mitjanit, quan se desperti assustat, busque el tebeo, la sombra del soldat. Los passareis van a la guerra per batalletes que han oblidat. Tambors de tristesa ressonen sobre els esquadrons. Tambors de tristesa ressonen sobre els esquadrons. Tambors de tristesa ressonen sobre els esquadrons a l'horitzó. No controlo mis deseos que hacen huelgas. Si paciencia por tu ausencia, soy hambriento de tu cuerpo por debajo de tu falda. Amanezco y tus piernas son cuchillas que asesinan y dan vida. Quisiera confesarte que no encuentro la calma. No hay nada más que ansía que estar cerca de tu alma. Encima de tu rostro, debajo de tu boca, es lo que deseo y contigo quiero estar. Lo que tú quieres yo quiero, lo que yo quiero tú quieres. Me beberé tu veneno, así me lleve al infierno. Lo que tú quieres yo quiero, lo que yo quiero tú quieres. Con mi apetito en mi quieto, reclamo tu cuerpo. sentidos tan deprisa que con solo tus caricias agudizas mi malicia me arrebatas. Con tus pechos que son fuego y me quemas sin temor como un narcótico alimento. Quisiera acariciarte y no parar de amarte. Con un par de cubatas deslizarme por tu espalda. Pretendo desnudarte y mojar todas tus ganas. Y un gramo de lujuria que nos lleve a la locura. Lo que tú quieres yo quiero, lo que yo quiero tú quieres. Me beberé tu veneno, así me lleve al infierno. Lo que tú quieres yo quiero, lo que yo quiero tú quieres. Con mi apetito en ti quieto, reclamo tu cuerpo que es lo que quiero. Nuestros cuerpos se hacen débil sin remedio. Somos esclavos del deseo y andamos buscando los calores del cuerpo. Lo que tú quieres yo quiero, lo que yo quiero tú quieres, lo que tú quieres yo quiero. Ah. Tu vulguis, jo ho vull, és una manera de dir-te senzillament que el que estimes, jo també ho estimaré. Lo que tu quieras, yo quiero, és una de les cançons que escoltàvem a càrrec del fantàstic Carlos Baute. Abans la música en català amb Anton Abad i el seu tema Passarells, i també el més nou de Obrim Pas. La cançó es diu Barcelona. Despertaven les llums de la postguerra quan vas fugir del món de la tristesa. I amb la fama les butxaques vas desfer-te les sabates pels camins dels perdedors obres dels sus. Venes al sol de Barcelona, un dia qualsevol a Barcelona. Arribaven les nits i tu tornaves al fang de les barraques oblidades. Sèries i corredisses, policies i ballisses, buscant vides als cantons i als plens de nit, als carrerons de Barcelona, Barcelona, Barcelona, dia qualsevol. Els cops que t'esperaven quan vas alçar-te a les primeres vagues. Militants d'amors i vides d'unes lluites clandestines, banderes roges al cel, som i rebels sota els estels de Barcelona, un dia qualsevol a Barcelona. La vida et va deixar noves batalles prenyades del demà que ens regalares. Veus descalços a les platges, amors bruts on a les blanques, un passeig salvant del port, un nou futur a l'horitzó de Barcelona, Barcelona, Barcelona, un dia qualsevol a Barcelona. I quan avui et veig emocionar-te, supervivent a Barcelona. Has escoltat els Obrim Pas amb Barcelona i sentiràs ara mateix a continuació a través de Musicòpolis, la capital de la música, el tema de Gloria Estefan, que es diu Wrap It. I keep every tear like an ocean for every day that my fortune kept me from being with you. Cradle your faith that reveals me, grows like a flower, then heals me, fills me with promise anew. I carry your warm disillusion when my pathetic confusion kept me from speaking the truth. I'm simply a coin in your fountain, lost like the seconds I'm counting till I am closer to you. I cherish every morning that found us, with the night scattered around us, faded and painted me blue. I carry your joy in my footsteps, making my way to your harbor. Don't need to go any farther, you are my sun and my moon. Wrapped in your arms where it's peaceful, back in your arms where I'm happy. Spoken that from your lips may have broken free as you give me your love. Yearning is constant and steady. When I'm with you, I'm already everything I can become. I cherish every morning that found us, with the night scattered around us, faded and painted. Wrapped in your arms where it's peaceful, back in